מזל דלי הוא כידוע אחד מ-12 המזלות בגלגל המזלות באסטרולוגיה. זו אחד מתוך שלוש המזלות המשויכים ליסוד האוויר. כאן אביא בתמצות רב את עיקרי תכונות המזל. תכונות חיוביות: כנות, נאמנות, הומניות, מקוריות, חדשנות, עצמאות, יזמות, פתיחות, סובלנות, מודעות חברתית, אידיאליזם ושאיפה לצדק. תכונות שליליות: התעטפות בסודיות מוגזמת, מרדנות, הסתגרות, אפתיות, קיבעון מחשבתי, עקשנות, התבדלות, בריחה מאינטימיות. הקלפים בהרכנה הבחירה להם מיוחס מזל דלי הם השוטה והכוכב. בהרכנה הזוטרה, הסדרה המשויכת ליסוד האוויר היא סדרת החרבות. חשבו, מה המכנים המשותפים לקלף השוטה ולקלף הכוכב? ומה ההבדלים ביניהם? תודה על ההקשבה.